الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سيبارة آية نمبر 127, 128, 129, 130. سورة اعراف نهم سپارا آیت نمبر 120, 131, 131 دیر. ندین مخ کی سبق کی اللہ پاک او فرمائل چی کل چا حق خکارشی مپکار دانا چی حق امن، لکا سنگا چه ده فرعون ساحران و جادوگرانو تا اظهار ده حق اوشو، حقیقت و تخکارشو، اغوی ایمان روڑو. فرعون چه اولی دل چه یو طرف تا ساحران و جادوگران زما مخالف شو ایمانی روڑو، بل طرف تا شپگ لکا نور خلق اغویم اسلام قبول کو. مخکی حضرت موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دو کسانو، اچانک دا غوی تعداد لکونو تورسه فرعون باندې یو هیبت راغ، او دا فرعون نه زیات هیبت زیاته یاره هغه د هغه په وزیرانو په مشیرانو باندې راغله. بادشاه سره د خپلې بادشاهۍ دومره غم نی لکه څومره چې وزیرانو سره او مشیرانو سره او د هغه نږدې خلکو سره یره وي، ځکه د هغوی عیش او عشرت ختمیږي. ویرېدل وزیران فرعون ته وایي چې تا خو ساحرانو جادوګرانو دپاره د سزا اعلان وکړ، خو ګورې موسی علیه السلام چې کوم اصل دشمن دی هغه دې پرېښوده. موسی علیه السلام بل طرف ته د هغه قوم بني اسرائیل تا خو هغوی دپاره هېڅ د سزا اعلان ونه کړ، دا به مونږ همدقسې پرېږدو په ځمکه کې او فساد کوي. ستا حکم به نه مني، ستا تابعداري به نه کوي، څنګه اعلان چې دی د سزا د ساحرانو دپاره وکړ دغسې اعلان د دوی دپاره مو کړه، دوی له به څه سزا ورکړو؟ فرعون وایي تاسو دې فکر اوسېږي، کومه سزا چې مې دوی له مخکې ورکړې ده چې هلکان به م وژلې او جنکۍ به م پرېښودې، هغه سزا د دوی لپاره دوباره شروع کړي. څومره علاقان چې د دوی پیدا کېږي هغه وجنې او جینکۍ یې پرېږدی چې هغه زموږ په کورونو کې خدمت کوي. د دوی دپاره موضوع سزا دغه ده چې د دوی نسل ختم شي، جرلی ختم شي. نو دې ځای کې د نن سبق کې د ړوندي آیاتونو کې د موسی علیه السلام او د هغې قوم بني اسرائیلو دپاره د فرعون د سزا اعلان الله بیانوي. وقال الملأ من قوم فرعون، وی هغه سردارانو وزیرانو مشرانو د قوم د فرعون، اتذرو موسی، آیا ته پرېږدې موسی علیه السلام لره وقومه وقوم د هغه بني اسرائیلو لره، لیفسدو فی الارض، چې دوی فساد کوي په ځمکه کې، دا به اوس موږ سره مقابلې کوي، ساحران خو د مخ د ځمکې نه به ختم شي، نو دا خو به راته مخامخ ولاړ وي او هر وخت به راته نیغ نیغ کېږي، دوی له هم سزا تجویز کړي. لیفسدو فی الارض، چې فساد به کوي په ځمکه کې، ویذرکه، او پرېږدي تا لره، وآلهتکه، او معبودانو ستا لره، ستا عبادت نه کوي، ستا د معبودانو عبادت نه کوي. دوی به دغسې ګرځي، آزاد به ګرځي. دې ځای کې ویذرکه، پرېږدي تا لره، ستا عبادت نه کوي، ستا حکم نه مني. فرعون وی انا ربکم الاعلی، زه رب یم، ټولو خلکو به د هغې عبادت کوي. وآلهتکه، او معبودان ستا. مفسرینو د دې معنا کړې ده چې فرعون بعضې بتان مقرر کړي چې تاسو به د دې عبادت کوئ، پخپله به هم د بعضې بوتانو عبادت کوه، ځان ته هم رب وي، او څه بعضې معبودان یې جوړ کړي، بوتان یې جوړ کړي، د هغې عبادت کوم کوي، د خلکو به د هغې هم عبادت کوه. نو دا تا چې کوم معبودان مقرر کړي دي، دوی د هغې هم عبادت نه کوي، او تا ته هم رب نه وایي، ویذرکه، پرېږدي تا لره، ستا حکم هم نه مني، ستا ربوبیت هم نه مني. وآلهتکه، او تا چې کوم معبودان مقرر کړي دي، د هغې عبادت هم نه کوي، چې کوم خدایان تا مقرر کړي دي. نو چې د دوی دغه عمل دی، نو د دوی لپاره هم سزا تجویز. قاله، نو فرعون وی سنقتلو ابناءهم، زر دې چې قتل به کړو مونږ زامن د دوی، ونستحیي نساءهم، او پرې به دو مونږ ښځې د دوی، وإنا فوقهم قاهرون، او بېشکه مونږ د پاسه د دوی زورور یو، غالب یو. دا خو پخوانه زموږ غلامان دي، د دوی فکر مه کوئ، دوی سره به ګورو. فرعون چې دا اعلان وکړو، یقیني دا یو هیبتناک سزا وه د دوی لپاره. خو بل طرف ته که وکتی شي، سرداران ورته وایي، وزیران ورته وایي چې موسی علیه السلام له سزا ورکړي. فرعون باندې د حضرت موسی علیه الصلات وسلام دومره روب راغلی و چې بني اسرائیلو دپاره یې د سزا حکم وکړ، خو د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نوم نه اخلي چې دوی له ورته سزا ورکړي. ساحرانو دپاره د سزا حکم یې وکړ، د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام قوم دپاره یې حکم وکړ، لیکن د موسی علیه السلام نوم په خولې باندې نه اخلي. سعید ابن جبیر رحمه الله فرمای، وی فرعون د موسی علیه السلام نه دومره یریده، وی چې کله به موسی علیه السلام لیده نو وی او دست پرې ماتېده، د حق یو هیبت. کوم سړی چې حق پرست وي، د هغه نه د هغه یو روب وي، د هغه یو دبدبه وي، د هغه نه خلک یریږي، د حق یو خپل هیبت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه متعلق راځي، وي په کومه لار چې به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شیطان به په هغه لار باندې نه، دومره یور هو به تاریخ لیکلی دی چې کله مصر فتح شو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر خلق عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ چې د مصر گورنر وو هغه ته راغلل او شکایت یې وکړ فریاد یې وکړ چې دا دریای نیل نه بیږي زمونږ یو رسم دی دې کې اوبه نه راځي زمونږ یو رسم دی چې مونږ یو جینې ډول سینګار وکړو او هغه دې دریاب ته ور وغورځو نو بیا دا دریاب کې اوبه راځي دریای نیل بیا روان شي او که مونږ دغسې نه کړې نو بیا په دې کې اوبه نه راځي دا خو یو غلط رسم و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وې زه خو دا رسم ختمول غواړم زه خو داسې نشم کولی اسلام خو د داسې رسمونو ختمولو دپاره راغلی خو خلک ډېر زیات تنګ شو اوبه نه وې قحط جوړ شو خوشسالي شوه خلک ورته راغلل چې مونږ به دا مصر پرېږدو د دا وطن به پرېږدو ولاړ به شو که داسې ونه شي زمونږ ژوند به دلته ګران شي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خط ولېږه قاصد یې ولېږه چې دغسې چل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو خط ولیک دریای نیل د حمد او د صنعت نه وروستو دریاب ته لیکي که ته په خپله مرضی روان یې په خپله مرضی جاري کېږي نو بیا خو هغه چې اونه بیږي اولو په تا کې دې اوبه رانشي او که ته د الله واحد لا شريك ذات د قهار او جبار ذات په حکم باندې چلیږي نو بیا مونږ الله ته دعا کوو چې ته دې روان شي دا خط یې ولېږه د مصر خلکو چې دا خط دریای نیل ته ورغورځوه چې هغوی دریای نیل ته خط ورغورځو سمدستي په دریای نیل کې اوبه راغلې شپاړس ګزه ژورې اوبه دا په دریای نیل کې راغلې خلک خوشحاله شو قحط سالی ختم شو او چې کوم بیهوده رسم و هغه ختم شو دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حکم د الله په امداد باندې دریای نیل یعنی دریابونه به د هغوی نه یریدل د ځنګل زمري به د هغوی نه یریدل خطرناک درندگان به د هغوی نه یریدل ځکه حق پرست خلک وو د الله نه علاوه هغوی د هیڅ چا نه یریدل الله هغوی سره امداد وکړ ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی کله چې فوجونه روم ته ورسېدل نو د روم بادشاه نه غوښته چې دلته دې خونریزي وشي مسلمانانو ته یې لالچ ور ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه د فوج کمانډر او سر لښکر هغه ته لالچ یې ورکړ ای ګوره ولې وینه تویول غواړې وینه مه تویوه ستا به م وینه توی شي او زمونږ به م توی شي ښه خبره دا ده چې مونږ به تاله د هر سپایي په سر باندې دوه دیناره درکړو او ستاسو چې څومره کمانډران دي هغوی ته به زر دیناره ورکړو او ستاسو چې کوم بادشاه دی خلیفه دی هغه ته به م دوه زره دیناره مدینې منورې ته ولیږو خو دا جنگ نه وره جنگ مکر وینه متویه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د روم بادشاہ ته جواب ورکړ چې تاسو خلق مونږ ته دومره سپک ګوره، تا زما د یو سپایي قیمت دوه دیناره ولګو، تا زما قیمت زر دیناره ولګو، که ته زما سپایي له دوه لکه دیناره هم ورکې مونږ منې کېدونکي نه یو، مونږ د دنیا په لالچ کې دلته نه یو راغلي چې ستا په ملک باندې قبضه کوو، ستا په دولت او ستا په وسایلو قبضه کوونکي نه، مونږ د الهي کلمة الله دپاره دلته راغلي یو. اطاعت قبول کا، اول خو ایمان راوړه، که ایمان نه راوړې اطاعت قبول کا، جزیه قبوله کا، او که جزیه هم نه قبلې بیا تیار شه، ستا فیصله به زمونږ تورې په میدان کې کوي، او دا فیصله به مو کړي چې ته ذلیل یې او که مونږ ذلیل یو. تا خو مونږ ته ډېر ذلیل نه در باندې وکتل، تا زما پیسو باندې په دولت باندې قیمت ولګو. دا د مسلمانانو یو روب و یو دبدبه وه، خولې یې ترې روانې کړې د هغه بادشاه، خاموش پاتې شو. اسلام له الله یو روب او دبدبه ورکړې ده، مسلمانانو له الله یو روب او دبدبه ورکړې ده، حق له الله یو روب او دبدبه ورکړې ده. موسی علیه السلام الله په حق پیغمبر رالېږلې و، فرعون چې به کله مخې له ورغی نو د فرعون نه به متیازې تلې او داسې قیمات یې. دا د موسی علیه الصلات وسلام یو روب و، دا یو حق یو روب دبدبه. اوس چې بني اسرائیل واورېدل چې دا هغه ظالمانه سزا ده خو مونږ باندې مخکې هم تېره شوې ده، دوباره ده بیا اعلان وکړ. موسی علیه السلام ته فریاد شروع چې موسی علیه السلام مخکې خو مونږ په دې امید باندې وو چې الله به مونږ له یو مشر راکوي، پیغمبر به راکوي، د دې ظلم نه به مونږ خلاص شو، نو ستا د راتلو نه مخکې هم دغه ظلم مونږ سره شوی، خو زه ته نه وې راغلی، اوس خو ته رالې، حق پیغمبر رالې، زمونږ مشر یې، نو مخکې هم دغه سزا خوړلې ده، اوس خو بیا دغه سزا خوري، دا ظلم به برداشت کړو. حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام خپل قوم ته د صبر او د استقامت دعوت ورکړ. قال موسى وي موسى عليه الصلاة والسلام لقومه خپل قوم ته استعينوا بالله امداد غواړی په الله باندې، الله نه امداد غواړی، الله به زمونږ امداد کوي، واصبروا او صبر کوي، استقامت اختیار کوي. ځکه مادي طاقت مونږ سره نشته، حکومت را سره نشته، دولت را سره نشته، اقتدار نشته، زمون نظر هغه د الله په ځان باندې، الله به زمونږ امداد کوي. دا د امتحاناتو دور دی، دا به تیر شي، او د الله دا قانون دی چې د یو نه اخلي او بل نه ورکوي. ان الارض لله، دا ځمکه دا د خدای ده، دا د فرعون نه ده. یورثها من یشاء من عباده، په میراث کې ورکوي دې لرا هغه چاته چې خوښی شي د خپلو بندګانو. نن یې فرعون له ورکړې ده، سبا دغه ځمکه، دغه اقتدار، دا مصر، دا به تاسو له درکړي. والعاقبة للمتقين، ښه انجام هغه د متقیانو او پرهیزګارانو لپاره. انجام به د فرعون ښه نه وي، ځکه هغه فاجر او فاسق او کافر دی. فرعونیان څومره چې دي، هغه فاجران، فاسقان او کافران دي. کامیابي به زمونږ وي، د نیکانو صالحانو خلکو وي. قالي قومو وي، بني اسرائيل موسی علیه السلام ته وویل، اوزینا من قبل، تکلیف راکړی شوی دی مونږ ته مخکې، ان تأتینا دراتلوستان چې تمون تراغه اعلانوي نو دا یو ځل مونږ ته دا سزا میلاو شوې ده. ومن بعد ما جئتنا او پس د هغې نه چې تا مونږ ته راتللو کړه اوس خو ته راغلې دوباره مونږ ته دا سزا راکړه. حضرت موسی علیه الصلوة والسلام ورته فرمایي قال عسى ربكم قریب د رب ستاسو ان یهلک عدوکم حلاک پکې دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض او خلیفه ګان به جوړ کړي جانشین به جوړ کړي تاسو لره په دې ځمکه کې فینظر کیف تعملون پس او به ګورو چې بیا تاسو څنګه عمل کوئ. د الله قانون داری یو نه واخلي بل له ورکړي ګوري چې دوی څه کوي دوی څنګه عمل کوي. فینظر کیف تعملون د ځمکې اقتدار حکومت بادشاهي طاقت حاصلون دا مقصد نه دي دا خو الله دې کله یو له ورکوي او کله یې بل له ورکوي. په دې ځمکه باندې مخکې نور خلک اوسېدل اوس الله مونږ له راکړه مونږ به ختم شو زمونږ نه وروسته به نور خلک د دې ځمکې مالکان دا حکومتونه دي دا بدلیږي را بدلیږي دا عارضي څیزونه دي. اصل څیز څه دی؟ په ځمکه کې عدل او انصاف قایمول. الله ګوري چې عدل او انصاف څوک قایم دی. بني اسرائیلو ته الله وایي فرعون ته مې د دې اقتدار ورکړی هغه عدل او انصاف ونه کړ بلکې تا ورسره ظلم او زیاتی وکړ نو دا به له دینه اخلم دا به تاسو له درکړم بیا به ستاسو عمل ګورم. موسی علیه السلام ورته وایي الله به ستاسو عمل بیا ګوري. غرض دا دی چې تیار اوسېږي دا تکالیف دا امتحانات په تیر شي د مصر اقتدار به یو ورځ ستاسو په لاس کې وي نو چې بیا تاسو نه فرعونیان جوړ نه شي بیا تاسو ظلم او زیاتی شروع نه کړي دا اوس نه ذهني تورزان تیار ساتي چې دا اقتدار به الله تاسو له درکوي او ستاسو امتحان به بیا غرض دا دی چې اقتدار دا د الله یو امتحان دی الله په دې باندې د بندګانو امتحان ده. فینظر پس او به ګوري کیف تعملون چې بیا تاسو څنګه عمل کوئ. دوباره دا سبق وراي ده. وقال الملأ من قوم فرعون او اوه اغا سردارانو ده قوم ده فرعون نا اتذرو موسى یا تپریدی موسى علیه السلام لرا و قومه هو قوم ده دلرا لیفسدو فی الارض چه فساد بکی پزمکا کی و یزرکا او پریدی بتا لرا و آلهتکا او معبودان استا لرا چه کم معبودان تا مقرر کردی. یا بویا مانا مفسیرینو ده ده کرده تام پریدی و آلهتکا و عبادتکا ستا عبادت هم پریدي ستا عبادت نه کوي تا ته خدای نه وایي. قال اوی وته فرعون سنقتل ابناءهم زر ده چې قتل به کړو مونږ زامن د دوی و نستحیي نساءهم او پری به دو ژوندی به پریږدو ښځې د دوی و انا او بېشکه مونږ فوقهم د پاسه د دوی قاهرون غالب یو. مونږ سره اقتدار دی زور دی طاقت دی. قال موسى اوي موسى عليه الصلاة والسلام لقومه اخبر قوم تا استعينوا بالله امداد وقالي پخده پاگوان دي وصبرو او صبر و استقامت اختیار كي ان الارض لله بشك از مكد خده پاك تا يوري سوها فميراس كي ور كي دي لرا من يشاو اغاچا تا چه خوخشي من عباده دخل و بندگانونا والعاقبة للمتقين او خا انجام اغا دا پارا دا متقيانو دي. قالوا اوه بني اسرائيل اوزينا تکلیف را کلی شوی دی مونتا من قبل مخکی ان تأتینا درات لوستان مونتا ومن بعد ما جئتنا او پس داغینا چه تا مونتا رات لوکلل مخکیم دغا سزاگانی مونتا را کلی شوی دی اس چه ترالی بیا دغا سزاگانی را کولی شی. قال عسا قال اوه موسى علیه السلام عسا قریب دا ربکم رب ستاسو ایہلک عدوکم چی ہلاک پکی دشمن ستاسو فرعون او فرعون قوم بختم شی و یستخلفکم فی الارض او خلیفگان بشی تاسو پزمکا کی فینظر کیف تعملون پس او بگوری چی بیا تاسو سنگا عمل کوئے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمو لستل عمل كل توفيق على عاك دا دنیا او آخرت پریشان ختم وغیرہ. خدای د خپل امتحانات او نظمونو حفاظت او فرمان. یا الله من کمزوری ستا امتحانات ته خدایا وټینګینی. یا الله مونږه امتحانات کې وامچ د ظالم د ظلم نه خدایا مونږه اوساتي د مظلوم د بدعاین او زمونږ حفاظت وکړي. مردگان د اهل اسلام وبخښي. بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي شفا ولا ورکړي. زمونږ ټولو اورېدونکو څه شری حاجات دي ټول پوره وګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقې زمونږ ژوند کې راولي. بدعات و رسوماتو شرکیاتونه شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نه خدای زمونږ ټولو حفاظت فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.